sapo na hindi na kayong ayusin ng lambi. Mga pangako ba'y sapat na upang muli itayong ipagtagpo na ang hinarang. Ba't ba ipapaalala di rin naman panghahawakan. Ba't ba ipipilit kung di naman tayo ang para sa isa. Ikaw pa ang pagsamo ko sa iyo, bakit di mo dama ito? Ba't ba ipapaalala di rin naman panghahawakan? Ba't ba I'm